You and I 特证明生不宽这美丽感 这美丽美丽哈顿子当这美丽汤黑特的来哈 绕着灯如汤ไปสู่ฝันด้วยกันตลอดไป คำว่าเพื่อนนั้นมีความหมายไม่ยิ่งใหญ่แต่จริงใจให้เธอเก็บรักษามันไว้ให้เดินเพื่อสักวันกลับมาพบเจอขอให้เธอโชคดี สนุกฉันยังสุข